सुन सुन सुन मेरे नन्हे सुन सुन सुन सुन मेरे मुन्ने सुन प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे सुन सुन सुन मेरी नन्नी सुन सुन सुन सुन मेरी मुन्नी सुन प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे खत्म काली रात हो रोशनी की बात हो दोस्ती की बात हो जिंदगी की बात हो बात हो इंसान की बात हिंदुस्तान की सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा बहे प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे अब न दुश्मनी पले अब न कोई घर जले अब नहीं उजड़े सुहाग अब नहीं फैले ये आग अब न हो बच्चे अनाथ अब न हो नफरत की खात सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा बहे प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे सारे बच्चे बच्चियां सारे बूढ़े और जवान यानी सब हिंदुस्तान एक मंजिल पर मिले एक साथ फिर चले एक साथ फिर रहे एक साथ फिर कहे प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे प्यार की गंगा बहे देश में एका